นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสบัดนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสฟังธรรมในทางพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ก็ให้พากันหัดนั่งสมาธิภาวนาไปในตัวด้วยเพื่อเป็นการปฏิบัติฝึกหัดจิตใจพร้อมทางกายกายก็ให้อยู่ในท่านั่งสมาธิไม่ต้องประนมมือการนั่งนี้มีมาตั้งแต่เมื่อพระพุทธเจ้าของเราเสด็จออกบรรพชาได้ 6,000 ษาล่วงแล้วจึงได้ไปตรัสรู้ที่ต้นไมโพธิ์แต่ก่อนที่พระองค์ยังไม่ได้นั่งขัดสมาธิเพชรก็ยังตรัสรู้ไม่ได้เมื่อไปถึงเมืองพุทธคยาสมัยนี้เรียกว่าเมืองพุทธคยามีต้นไม้ต้นหนึ่งภายหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ให้ชื่อว่าต้นโพธิ์พระพุทธเจ้าได้ไปตรัสโพธิญาณที่นั้นแต่ก่อนมาการนั่งของพระพุทธเจ้าก็พระองค์นั่งหลายแบบเมื่อไปถึงพุทธกยาเรียกว่านั่งขัดสมาธิการนั่งนั่งขัดสมาธินั้นแม้พระพุทธรูปในประเทศบ้านเมืองเราให้ชื่อว่าหลวงพ่อเพชรหรือหลวงพ่อเชียงแสนที่นั่งขัดสมาธิเพชรคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงนี่นั่งขัดสมาธิเพชรหลับตาเมื่อหลับตาแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นจะเป็นความทุกข์กายทุกข์ใจอะไรก็ไม่ต้องไปยึดถือจงระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยได้แก่คำย่อๆว่าพุทโธธัมโมสังโฆเมื่อนึกพุทโธธัมโมสังโฆได้สามจบแล้วก็ให้เอาพุทโธคำเดียวพุทโธก็หมายถึงพระพุทธเจ้าธัมโมหมายถึงพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่ตัดเทศนาอยู่ในเมื่อพระองค์มีพระชนชีพอยู่45ปีนั้นตัดได้ธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์สังโฆก็ได้แก่พระอริยสงสาวกนับตั้งแต่พระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตาสมัยครั้งพุทธกาลโน้นเรียกว่าท่านได้รู้ได้เห็นได้ฟังจากพระพุทธเจ้าเทศนาศรัทธาก็แก่กล้าแม่นอกจากพระสงฆ์สามเณรภิกษุภิกษุณีแล้วญาติโยมอยู่ในคฤหัสถ์ญาติโยมก็ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาได้จนมีผู้ได้บรรลุมรรคผลถึงนิพพานเมื่อตกมานานเข้าศาสนาล่วงเลยมาจนถึงขั้น 2,529 ปีนี้ความคิดเห็นของคนสมัยนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปคือเข้าใจว่าพระธรรมพระวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันนานมาก็คงจะจืดจางไปประพฤติปฏิบัติก็คงจะไม่ได้บรรลุมรรคผล ศรัทธาก็ท้อถอยไปไม่ค่อยตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาแม้ผู้บวชในศาสนาก็มักจะได้แค่มาบวชมาแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนท่องบนสาธยายได้ชื่อว่าได้ทรงไว้ซึ่งพระปริยัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนอกจากจดจำธรรมะคำสั่งสอนเป็นพระปริยัติธรรมแล้วยังมีปฏิบัติธรรมคือทำตามปฏิบัติตามอย่างเรานั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธเรียกว่าทำตามทำตามปฏิบัติตามไปจนให้จิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเมื่อจิตใจสงบระงับเป็นสมาธิภาวนาที่ว่าสมถกรรมฐานเมื่อขั้นสมถกรรมฐานจิตใจสงบระงับได้ดีแล้วก็มีขั้นสูงขั้นที่จะรู้ได้เข้าใจจริงๆชื่อว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นญาณเป็นความรู้พิเศษรู้ว่ารูปนามกายใจของเรานี้ตกอยู่ในความไม่เที่ยงตกอยู่ในความเป็นทุกข์ตกอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนของเราแน่เมื่อญาณความรู้อันนี้เกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าตัดกิเลสราคะโทสะโมหะของตนให้หมดสิ้นไปได้เป็นพระอริยสงฆ์สาวกทั้งญาติโยมนักบวชนักบ้านสมัยก่อนท่านภาวนาดังนั้นเราทุกคนที่เกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ก็อย่าเข้าใจว่าทำแล้วมันไม่เกิดผลความจริงผลจะเกิดขึ้นมันมาจากการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติตั้งใจทำให้ได้ทุกคืนทุกคืนโดยเฉพาะคือว่าก่อนจะหลับจะนอนก็ให้มีการกราบพระไหว้พระทำวัดเช้าเย็นตามธรรมเนียมแล้วก็นั่งขัดสมาธิภาวนาพุทโธทำใจให้สงบให้นิ่งจนจิตใจรู้จากการปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นจนเหลือแต่จิตดวงจิตผู้รู้นั้นมีอยู่ในตัวเราทุกคนจิตใจคนเรานั้นความจริงคนคนหนึ่งก็มีจิตใจดวงเดียวแต่อารมณ์สัญญากิเลสตัณหานั้นมันมากไปเองถ้าว่าความจริงก็คือจิตดวงเดียวนั่นแหละถ้าเรารักษาจิตดวงเดียวได้ภาวนาทำจิตทำใจให้สงบระงับได้ไม่เลือกว่าคนชาติใดภาษาใดเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาจริงคือว่ามีพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญมาโดยเฉพาะอย่างพระพุทธเจ้าของเราที่ว่าพระพุทธเจ้าโคดมมโคตนี้บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงเต็มบริบูรณ์ได้จึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อมาตรัสรู้แล้วก็มาโปรดพุทธสาวกทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพานเมื่อรุ่นนั้นหมดไปแล้วรุ่นใหม่ๆต่อมาก็เข้าใจว่าทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้อันนี้คือว่าเป็นความเห็นของคนธรรมดาโลกส่วนว่าผู้ใดได้มาปฏิบัติรักษาเป็นต้นว่าหัดตัวเองรักษาศีล5ศีล8ในวันพระวันศีลแล้วก็หัดตัวเองให้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจสงบจิตใจของตนให้ได้อยู่ที่ไหนเรากระทำที่เราอยู่นั่นแหละที่บ้านเราอยู่ก็ให้ถือว่าเป็นวัดน้อยๆของเรามีความเคารพในคุณพระพุทธเจ้ามีความเคารพในคุณพระธรรมมีความเคารพในคุณพระอริยสงฆ์จนยังจิตใจของเรา มีความสงบตั้งมั่นลงไปได้สติปัญญาวิชาความรู้มันก็ค่อยเกิดมีขึ้นเพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมอาศัยความเคยชิน การปฏิบัติการประกอบกระทำบ่อยๆอย่างเราภาวนาว่าพุทโธพุทโธในใจในเวลาใจเราได้ยินเสียงคำว่าพุทโธพุทโธเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าจิตใจของเราผู้เลื่อมใสศรัทธาน้อมนึกล้ำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนั้นมาเตือนใจของเรามาทำใจของเราให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิปาภาวนาจนเกิดปัญญาวิชาความรู้เมื่อมีอุปสรรคใดๆมีปัญหาใดเกิดขึ้นจะได้แก้ไขปัญหานั้นๆให้ตกไปกิเลสในหัวใจมนุษย์คนเหล่านั้นถ้าไม่สงบระงับเสียก่อนมันไม่ค่อยรู้มันหลงไปเสียก่อนจึงมีวิธีการต่างๆพระองค์ทรงตรัสไว้ให้นั่งสมาธิทางกายทำจนใจในใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิจนเกิดพญาปัญญาวิชาความรู้ขึ้นมาในจิตใจของเรานั่นแหละมันก็แก้ไขกันไปในตัวแต่ถ้าไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่มีการฟังเทศน์ฟังธรรมไม่มีการปฏิบัติบูชาคนเรามันก็ได้ยินแต่เสียงธรรมดาไม่ได้พิจารณาจิตใจมันก็ไม่ทราบซึ่งในธรรมปฏิบัติแต่ถ้าใจของผู้ใดมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งนึกอยู่เตือนใจของตัวเองอยู่ทุกวันทุกคืนจิตใจนั้นก็จะเคยชินว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละพระธรรมก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจเรานี่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะให้บรรลุคุณธรรมในทางพุทธศาสนาก็มีอยู่ในตัวในใจของเราทุกคนไม่ต้องไปหาที่อื่นคือมันมีแล้วแต่ถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดความรู้ขึ้นมามรรคผลนิพพานก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือจากตัวคนเรามีตัวคนเราที่ไหนมรรคผลนิพพานก็มีอยู่ที่นั่นคือตัวของคนเราขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอันนี้ท่านเรียกว่ารูปธรรมรูปธรรมเนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมได้มาจากบิดามารดาผู้บังเกิดเล่าเราก็ได้ทำมาคือว่าได้ทำบังเกิดมีขึ้นคือรูปธรรมส่วนนามพัทมะธรรมได้แก่จิตแก่ใจได้แก่ธรรมารมณ์จิตใจภายในนั่นเองเมื่อตาเห็นรูปก็มารู้ที่ใจเมื่อหูฟังเสียงก็มารู้ที่ใจเมื่อจมูกดมกลิ่นก็มารู้ที่ใจเมื่อลิ้นลิ้มรสก็มารู้ที่ใจเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายก็มารู้ที่ใจแม่ใจเมื่อรับรู้อารมณ์ต่างๆแล้วก็มีอารมณ์อยู่ในใจนั้นเมื่อเราภาวนารวมเอาจิตใจมาอยู่ในกายวาจาจิตของเราจนจิตใจสงบตั้งมั่นความรู้แจ้งเห็นจริงก็บังเกิดมีขึ้นในใจของคนเราทุกคนได้แต่ถ้าผู้ใดไม่ทำไม่ปฏิบัติปล่อยให้โมโหโทโสฟุ้งซ่านรำคาญเข้ามาอยู่ในใจพระพุทธเจ้าไม่คุณพระพุทธเจ้าไม่มาอยู่ในใจคุณพระธรรมไม่มาอยู่ในใจคุณพระสงฆ์ไม่มาอยู่ในใจใจของเราก็ไม่อยู่ในใจไม่ตั้งอยู่ในณภายในอันนี้ก็มักจะให้เห็นผิดไปได้ง่ายๆแต่ถ้าเรามีจุดหมายอยู่ว่าในตัวของคนเราแต่ละบุคคลนี่แหละทำไมเล่าเวลาหูฟังเสียงก็มารู้ที่จิตที่ใจตาเห็นโลกก็มารู้ที่ใจอะไรในโลกนี้มารู้ที่ใจใจนี้ความจริงนั้นคนเราเห็นตัวเราก็เห็นรูปร่างกายเห็นคนอื่นก็เห็นรูปร่างกายดวงจิตดวงใจนั้นมันเป็นนามธรรมคำว่านามธรรมนั้นมีแต่ชื่อ ไม่เหมือนรูปร่างกายรูปร่างกายนี้เพศหญิงเพศชายอันนี้เป็นรูปร่างกายจิตนั้นไม่ใช่รูปอย่างนั้นท่านเปรียบอุปมาไว้เหมือนกับว่าอากาศเหมือนกับลมธรรมดาลมนั้นถ้ามันไม่มีไม่รวมตัวมันก็ไม่พัดแรงแต่ถ้ามันเกิดรวมตัวขึ้นมาแล้วลมนั้นแหละพัดผ่านเอาจนต้นไม้หักโค่นไปบ้านเรือนของคนเราพัดลงพยาบาลบ้านเรือนโรงเรียนเอาจนหักพังไปมันมีกำลังแรงใจมนุษย์คนเรานี้ถ้าตั้งใจทำบุญบุญที่ทำนั้นแหละก็ให้มีความรุนแรงในการถ้าไปพาจิตใจไปทำบาปใจมันก็รุนแรงไปในการทำบาปจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นบาปอันนี้คือว่ามันแล้วแต่เราฝึกถ้าเราฝึกในทางภาวนาทำใจของตัวเองให้มีความสงบตั้งมั่นอะไรๆมันกระทบตากระเทือนหูขึ้นมาก็ตามที่น่าดีใจเราก็ให้รับรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นเป็นความสุขสบายส่วนหนึ่งเป็นอารมณ์สุขสบายเมื่อมันหมดกำลังมันก็ดับไปบางคราวบางเวลามันก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเจ็บกายเจ็บใจอะไรทุกอย่างมันเป็นที่จิตถ้าจิตภาวนาตั้งมั่นลงไปอย่างว่าพุทธสาวกของพระพุทธเจ้านั้นท่านเรียนแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมีความเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายไม่ว่าสัตว์นั้นจะเล็กใหญ่ขนาดไหนก็ตามเป็นคนเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานสัตว์บกสัตว์น้ำก็มีความเมตตาคือว่าสงสารสัตว์เหล่านั้นยังไม่รู้ไม่เข้าใจพระองค์ก็เรียกว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาชื่อว่าพรหมวิหารทั้งสี่จิตใจพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นไม่มีการอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนใครมุ่งหวังให้คนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำที่ไหนก็ตามท่านเพ่งเล็งให้เขาทั้งหลายมีความสุขสบายเมื่อพระองค์มีความเว้นจากบาปก็ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาและคันย่นย่อเข้ามาท่านว่าให้มีเมตตาภาวนาภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆภาวนาความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์อะไรอะไรก็ตามถ้าเอามาสอนใจของเราได้จนใจของเราสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแล้วความรู้ความเข้าใจในธรรมปฏิบัติก็บังเกิดมีขึ้นเพราะว่ากายได้แก่รูปขันธ์ร่างกายเราทุกคนวาจาได้แก่สำเนียงเสียงภาษาคำพูดเจตหมายถึงดวงใจผู้รู้ผู้อยู่ในตัวเรานั่นแหละถ้ากายวาจาจิตของเราทำความดีนึกความดีพูดแต่สิ่งที่ดีทิ้งได้ชั่วช้าเลวทรามไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีไม่คิดถึงเราคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าหรือว่าคิดถึงทานบารมีการให้การบริจาคคิดถึงศีลบารมีรักษาศีล5ศีล8อย่างหลักศีล5ก็เรียกว่าเว้นจากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนับตั้งแต่คนลงไปจนถึงสัตว์สิ่งเดรัจฉานเว้นจากการลักขโมยวัตถุเข้าของของกันและกันเพราะว่าคนเรามีสมบัติอะไรก็ย่อมหวงสมบัติที่ตนได้ตนเป็นมีนั่นถ้าเราไปลักขโมยเขาก็เดือดร้อนนั้นท่านจึงให้ละเว้นให้เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นเสียแต่สามีภรรยาของตัวให้เว้นจากกล่าวมุสาวาทโกหกพกลมอันนี้ก็ต้องสังวรระวัง หมายถึงโกหกให้เกิดผู้อื่นเสียหายพูดง่ายๆก็คือว่ามีคนหนึ่งไม่รู้จักทางที่เขาจะไปเกิดมาสงสัยขึ้นมาว่าทางที่ไปบ้านนั้นเมืองนั้นไปทางไหนเราก็เกิดโกหกทำความเดือดร้อนให้แก่เขาแทนที่จะบอกทางที่เรารู้ว่าไปบ้านนั้นเมืองนั้นต้องไปทิศนั้นอย่าไปทิศที่มันผิดแต่ว่ากลับไปบอกในทางที่ถูกนะให้เป็นทางผิดทางเส้นนั้นอย่าได้ไปให้ไปทางเสน่ห์เกิดความเสียหายแก่ผู้ไปแทนที่จะใกล้เข้าไปยิ่งไกลห่างออกไปเรียกว่าโกหกโกหกพบลงมุสาวาทพูดไม่จริงแล้วอีกข้อสุดท้ายมนุษย์สมัยนี้ชอบก็คือว่าสุรายาเมาสุราเมลัยสุรานี่คือว่าเป็นเครื่องดองของเมาตัวคนเราก็เป็นรูปธรรมนามใจนั่นก็เป็นนามธรรมทำไมจึงมาเป็นบาปดื่มสุราก็เงินข้าพเจ้าซื้อกินปากข้าพเจ้าแต่คนทั้งหลายหารู้ไหมว่าเราเอาเครื่องดองของเมานั่มสุราเมลัยมาเบื่อตัวเองให้มึนเมาก็คือว่ามาทำลายครับพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าดังนั้นคนเราดีๆถ้าไม่ดื่มสุราเมลัยก็พูดจาปาใช้อะไรก็ดีทั้งนั้นแต่ถ้าเราดื่มสุราเข้าไปแล้วสิ่งที่ไม่ควรพูดก็พูดได้สิ่งที่ไม่ควรด่าให้คนอื่นก็ด่าได้เพราะว่ามันเป็นเครื่องดองของเมาเมื่อบริโภคเข้าไปดื่มเข้าไปร่างกายก็มึนเมาจิตใจก็มืดมนมึนเมาของร่างกายนั้นเราทุกคนก็เคยเห็นถ้าผู้ใดดื่มสุราจัดๆ จนกระทั่งนอนหลับในถนนหลวงก็มีอาเจียนลากออกแล้วก็หลับอยู่นั่นแหละสุดแท้แต่ลูกหลานมาพบก็เอาไปบ้านถ้าไม่มีใครพบก็นอนอยู่นั่นอาเจียนแล้วสุนัขหมาทั้งหลายก็มาเลียปากให้ไม่รู้อะไรล่ะนั่นต้นจังหวะสุราเมลัยนี่เป็นสำคัญพาให้มืดมนคนดีๆก็ให้กลายเป็นคนบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์ไปนั่นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เว้นจากการดื่มสุราเมลัยหรือให้เว้นจากโทษ5ประการให้เชื่อว่ารักให้รักษาศีล5ผู้ใดมีศีล5ประจำอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของบุคคลผู้นั้นไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายก็ตามชื่อว่ามีมนุษยธรรมมีธรรมมนุษย์อยู่ในตัวคนเราถ้าหากว่าไม่มีศีล5ประการแม้แต่ตัวเดียวอยู่ในตัวแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์สิ่งเดรัจฉานเป็นอบายมุขเป็นอบายภูมิพระพุทธเจ้าท่านจึงให้รักษาศีลเมื่อรักษาศีล5ได้แล้วทำบุญทำทานได้แล้วท่านก็ให้ขยับไปอีกคือให้รู้จากการภาวนากำหนดพิจารณารักษาใจของตนดวงจิตดวงใจผู้รู้มาอยู่ในร่างกายสังขารเหล่านี้แหละเอานึกน้อมในทางที่ดีอย่างว่าให้นึกพุทโธเอาคุณพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์คือพระพุทธเจ้านั้นเราจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ได้ทั้งนั้นในการทำอะไรพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าบำเพ็ญได้มากที่สุดและก็ดีที่สุดทำบุญทำทาน ก็เรียกว่าทำได้มากรักษาศีล5ศีล8ก็ได้มากบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วนั่งสมาธิภาวนาจิตใจพระพุทธเจ้าก็แน่วแน่เด็ดขาดเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างรวมจิตรวมใจจนเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้จริงๆนั้นพระพุทธเจ้าหรือย่อมาว่าพุทโธจึงควรนึกควรเจริญไว้ในใจถ้าเมื่อถึงเวลาว่างจากกิจกรรมการงานบ้านเรือนแล้วก็ให้เข้าห้องพระถ้าไม่มีก็ที่รับที่นอนแล้วนั่นแหละพระจริงๆนั้นอยู่ที่ไหนก็พระทั้งนั้นถ้าเราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระธรรมระลึกถึงคุณพระสงฆ์ จิตใจของเราที่เลื่อมใสระลึกอยู่นั่นแหละได้ชื่อว่าคุณพระให้ใจเราเย็นเหมือนน้ำใจพระน้ำใจพระนั้นคือว่ามีทานมีศีลมีภาวนามีการสดับรับฟังคำสอนของนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายไม่ให้ใจไม่ให้ตัวของตัวเองถลำไปในทางบาปทางอกุศลเหมือนคนสมัยนี้คนสมัยนี้นั้นคือว่าศีลธรรมกรรมฐานเป็นเรื่องอื่นมันไม่ใช่เรื่องตัวเองแท้จริงแล้วผู้มีธรรมกรรมฐานภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจของตนได้มากเท่าไหร่เจตใจของตัวเองก็เย็นสบายมีความสุขไม่ทุกข์ร้อนประการใดจึงเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทภิกษุสามัญเณรอุบาสกอุบาสิกาทุกคนที่เกิดมามีชีวิตอยู่ในสมัยนี้จงพากันริเริ่มตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์นึกน้อมไปในทางศีลธรรมกรรมฐานนี่ให้ได้มากที่สุดคนเก่าๆสมัยโบราณท่านฝึกฝนอบรมจิตใจของท่านดูจะมากกว่าคนสมัยนี้จะเห็นว่าเวลาพลัดตกหกล้มมีอะไรเกิดขึ้นคำที่เขานึกอยู่ในใจอย่างไรมันก็จะเป็นอุทานออกมาอย่างนั้นอย่างว่าพุทโธธัมโมสังโฆอะไรเนี่ยคือที่เขาเป่งออกมาพูดออกมาเวลาตกใจโดยไม่ได้นึกได้ขึ้นคือเขาเจริญอยู่นึกอยู่ถึงคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเมื่อท่านยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ตั้งอยู่ในทานการให้การบริจาคตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในการเจริญภาวนาทำประโยชน์ตนประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองแก่พระพุทธศาสนาคนโบราณจึงเป็นคนใจดีคือใจของท่านมีคุณพระอยู่ในใจจะพูดจาปราศัยอะไรท่านก็คอยระวังไม่ใช่พูดเหมือนคนสมัยนี้จะกินจะนอนอะไรก็พิจารณาทั้งนั้นท่านไม่ได้ปล่อยปะละเลยเมื่อตกมาถึงสมัยเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนได้พบพุทธศาสนาแม้พระองค์พระพุทธเจ้าของเราจะดับขันเข้าสู่นฤพานกินเวลานานตั้ง 2,529 ปีนี้แล้วก็ตามแต่พระธรรมพระวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระองค์ก็ยังโปรดประทานไว้ให้มนุษย์และเทวดาอินพรหมในโลกนี้แหละช่วยกันประพฤติปฏิบัติรักษาไว้ว่าผู้ใดประพฤติดีปฏิบัติชอบบุคคลผู้นั้นก็จะได้รับความสุขกายสบายใจถ้าไม่ท้อถอยจริงๆอาจจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในภพนี้ชาตินี้ก็เป็นได้ท่านจึงสอนให้ภาวนาให้ปฏิบัติธรรมอย่าได้มีความท้อถอยแม้คนอื่นผู้อื่นเมืองอื่นประเทศอื่นเขาจะเข้าศาสนาใดก็ตามแต่เราชาวไทยคนไทยเข้าสุนับถือพุทธศาสนาพุทโธคือพระพุทธเจ้าธัมโมคือพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าสังโฆคือพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์นั่นหมายถึงบุคคลธรรมดาเหล่านี้ทั้งหมดแหละทั้งบวชและไม่บวชตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนเป็นคนไม่ประมาทอันนี้แหละแม้จะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลก็มีทางที่จะได้บรรลุมรรคผลเพราะผู้นึกผู้เจริญอยู่ในใจไม่ทอดทุละนั้นย่อมเป็นพื้นฐานอยู่ในหัวใจแล้วก็จะมองเห็นว่าการทำบุญให้ทานนี้ก็ดีมีประโยชน์ทั้งนักบวชนักบ้านการรักษาศีล5ศีล8ก็ไม่ประมาททำอยู่เจริญอยู่ศีลจะใช้ให้ทำงานอะไรก็ทำไปตามร่างกายของคนเรานี่ก็คล้ายกันมันเป็น เป็นบ่าวไพร่ราษฎรของจิตใจถ้าใจเรารู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรมก็พากายวาจาจิตของเราประพฤติปฏิบัติทำบุญให้ทานรักษาศีล5ศีล8ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาร่างกายนี้เขาไม่ว่าอะไรถ้าเราใช้ธรรมทำดีมันยิ่งสบายดีคือว่าจากกายใจดีกายก็พลอยดีไปด้วยได้รับบุญกุศลทางกายทางวาจาทางจิตทางใจจิตใจก็มีกำลังมีพละกำลังในการที่จะสร้างบุญสร้างบารมีของเราให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับ เป็นธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาจึงมีการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาโดยเฉพาะคือว่าทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอนนั้นไม่ว่าเราจะนอนวัดนอนบ้านนอนที่ไหนก็ตามจะต้องรู้จักกราบพระไหว้พระทำวัดสวดมนต์พอสมควรแล้วก็นั่งกรรมฐานภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นต้นหรืออุบายอื่นใดก็ได้เมื่อนึกเมื่อเจริญแล้วอุบายธรรมนั้นๆพาให้จิตให้ใจเยือกเย็นสบายไปในทางศีลธรรมกรรมฐานแล้วก็ให้ถือว่าเป็นอุบายภาวนาได้ทั้งนั้นอย่างผู้คนบางคนนั้นนึกถึงอย่างอื่นมันไม่รู้สึกถ้านึกถึงว่าความตายนี้จะมาถึงตัวเราไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ปีใดก็ปีหนึ่งไม่เดือนใดก็เดือนหนึ่งเราเกิดมาแล้วนี้ให้มันพ้นความตายไม่ได้ถ้านึกได้อย่างนี้ก็เหมือนกันนึกพุทโธได้เหมือนกันคือว่าจิตใจจะได้สงบระงับคนเราถ้าใจสงบระงับกายก็สงบอยู่ในท่าสงบระงับวาจาก็อยู่ในท่าสงบระงับแม้จะพูดอยู่แต่ท่านพูดในทางศีลธรรมกรรมฐานพูดในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไม่เป็นคนมุสาวาทโกหกพกลมใครแล้วผู้เห็นอย่างใดก็พูดอย่างนั้นทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นคิดอย่างไรที่เป็นศีลเป็นธรรมก็พูดอย่างนั้นกายวาจาจิตของท่านก็เป็นไปเพื่อสิริมงคลแก่ตัวเองและบุคคลผู้อื่นผู้ได้รู้ได้เห็นได้คบค้าสมาคมก็ให้เกิดความสุขกายสบายใจขึ้นมาได้ฉะนั้นการภาวนาพุทโธในใจก็ดีภาวนามรณะกรรมฐานในใจก็ตามท่านนึกถ้าเจริญให้เต็มที่แล้วจะให้เกิดสติสมาธิปัญญาได้ทุกคนไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นหนุ่มคนแก่คนชราก็ตามยิ่งคนแก่คนชราแล้วเรียกว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องทำคือว่าแก่ชรานี่ท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างไม่ใกล้ฝั่งหรือไม่แก่ไม่ชราไม่มันเท่าแก่แล้วก็หักลงมาได้ทุกเวลาเมื่อมีลมมาพัดเข้าก็หักได้ง่ายกว่าไม่หนุ่มไม่น้อยอย่างมาอยู่ในป่าในเขาในป่าดงไม้อย่างนี้มันจะหักเมื่อใดมันก็โคมคามลงมาชีวิตของคนเราเมื่อแก่ชราแล้วมันต้องเป็นไปอย่างนั้นนับตั้งแต่50ไปหน้าแล้วว่าเป็นคนแก่คนชราคือคนสมัยนี้ท่านเป็นเกณฑ์ลงไปว่าอย่างมากก็อายุนั้นอยู่ใน100ปีภายใน100ปีพระสงฆ์ท่านให้ศีลให้พรแก่ญาติโยมผู้นับถือท่านก็ว่าให้อายุให้ได้100ปีนะญาติโยมทำบุญทำทานทำใจดีๆคือว่าให้อายุยืน100ปีถ้าเราเกิดมาในโลกนี้ได้50ปีก็ชื่อว่าเราได้ครึ่งคนแล้วเลย50ปีก็เรียกว่าค่อนคนไปแล้วหมดไปหมดไปใกล้ความตายเข้ามาคล้ายๆกับว่าขึ้นภูเขามันสูงสุดสุดยอดภูเขาสุดดอยแล้วมันก็มีแต่หน้าที่ลงคนอายุเลย50ปลายปีก็ลงจากภูเขาแล้วเปรียบอย่างนั้น ทางราชการท่านก็ว่า60แล้วก็เรียกว่าเกษียณคำว่าเกษียณนี่คือถ้าว่ามันแก่แล้วให้ดีที่สุดผู้ที่ทำราชการอายุเกษียณคือว่าอายุ60ไปหน้านั้นที่ดีที่สุดก็คือว่าบวชง่ายๆก็ผู้ชายก็บวชพระผู้หญิงก็บวชชีเรานี่จะได้ตัดกังวลต่างๆออกไปแล้วก็จะได้ปฏิบัติภาวนาให้ยิ่งๆขึ้นไปเพราะว่า60ปีไปแล้วนั้นไม่มีอะไรจะดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บสิ่งที่ไม่มีมันก็ชอบมีขึ้นเพราะคนแก่ของคนที่แก่ชราก็เหมือนต้นไม้แก่ใบไม้ที่มันแก่มันก็หล่นเหลืองลงมาหล่นลงพื้นแผ่นดินคนแก่คนชรามันจะไปไหนมันก็แก่ชราลงไปก็แตกดับตายไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ถ้าผู้ไม่ภาวนาก็เข้าใจว่าเราจะได้อายุอีกเท่านั้นปีเท่านี้ปีคิดเอาเองหมายเอาเองเวลามันจะถึงเวลาชีวิตจะจบลงไปนั้นยิ่งสมัยนี้นั้นมียวดยานพาหนะพาไปเป็นไปไหนมาไหนเราก็ไปเครื่องบินบ้างไปรถยนต์บ้างไปรถไฟบ้างไปได้เร็วจริงแต่เวลามันพลาดพลั้งขึ้นมายานพาหนะที่เราไปมานั่นแหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราแตกดับตายไปได้ง่ายๆคนเราสมัยนี้เรียกว่าคนที่ตายมากที่สุดก็คือว่าเกิดขึ้นจากยวดยานพาหนะที่ตัวเองไปมานั่นแหละเป็นส่วนมากแต่จะตายแบบไหนเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรก็ตามถ้าเราภาวนาพุทโธในใจนั่งอยู่ก็พุทโธระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าทำจิตใจของเราให้เยือกเย็นสบายยืนอยู่ก็ภาวนาพุทโธระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในใจเดินไปมาขับรถขับลาก็ให้มีสติระลึกอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธในใจผู้ใดระลึกอย่างนี้ได้อยู่เสมอแล้วจะอยู่จะไปที่ไหนก็แคล้วคลาดจากภัยพิบัติต่างๆนานาได้หมดเพราะว่าด้วยบุญกุศลบารมีพระพุทธเจ้าช่วยตัวเราเองก็อยู่ในความไม่ประมาทเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นก็พิจารณายังจิตใจของเราให้มั่นคงอยู่ในคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเมื่อจิตใจของเราอยู่ในคุณพระอยู่ในใจของเราแล้วก็จะเย็นสบายเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนประการใดอันนี้เป็นธรรมเนียมของผู้นับถือพุทธศาสนาเป็นมาโดยลำดับเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะมีแต่ความสุขความเจริญทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลัชนียะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมิตสตุสัพเพปูเรนตุสังกปายันโทปันนาละโสยะถามณิโชติละโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง